hot is hot. This is radio station KEZE. Hi, this is Greg Mack, Mack Attack. And we're going to go to the phones right now and find out what's going on. Hello, who is this? Yo, what's up? This is Lorenzo Patterson. Yo, man, where you calling from? I'm calling from Compton, and I want to hear EZE's new record. What's it called, man? Yo, it's called Radio. You got it. You call the right station, and here it is. EZE, rocking nonstop on the radio with the funky, fresh hip-hop and stereo. Releasing rhymes that you would find demanding. With Dre and beats that are so outstanding. I'm getting busy, if you know what I mean. Always setting me a mark in the hip-hop scene. On the radio, the greatest of all times. Like Muhammad Ali, cause I punch rhymes. So tune your station and clear all the static. And tell the truth, you didn't know that I had it in me to be easy about the situation. So just kick it and listen to the station playing my music. It's hard to lose it, it's constantly on request cause you choose it. I'm EZE, my rap is strong. And your radio's deaf when my record's on. You wanna know why? Because I'm on the radio. Yeah, Ruthless Radio is in effect. Dr. Dre and Yellow Boys in your system. And right about now we got EZE and MC Ren in the studio taking calls. So give them a call and ask them how they're doing. Hello, this is EZE, what's your name? Hi, this is Joyce, I'd like to know if I can have your phone number. Yes, 976. Now I wanna turn up my box and make much noise and rock the party and shock all the B-boys. Stick on my radio from phone on to tune up. I wouldn't have did it later, but sooner. Now move my antenna to the center and grab a hold of the handle and enter. Then bust a rhyme, you know I won't quit it. Am I lying, Ren? Man, you know you with it. Your request is clear that you're giving. Without EZE, you wouldn't be living with me on a top 10 or a mix show. So hit the power button and let's go on vacation with your station. Let's play them loud in every location. Blow it out the speaker, it won't get weaker. I'll keep rocking till I hit the peak. And your station is dope. EAZY is on the air, but you act why. I took out the cursing, it took rehearsing. I feel dry, you know that I'm thirsting to get busy. I don't quit it, and once you hear my cut, I know you're gonna get it. Then bust a rhyme while you're clapping your hands. This Friday Night Live, gonna be jamming in Uptown with my homeboys EZE, of course, NWA, and the whole Compton posse. Can't make it out, but hey, stay easy and stay it on KEZE with more radio. Now, disc jockeys are playing me in rotation, hitting number one spots across the nation. I'm on the charts, you could go list them, but now listen, I'm on your system. AM or FM, I'm in power. You hear my record once every hour. So listen up to the rhyme and percussion, but do this with no discussion. EZE's easing, fans I'm pleasing. Why I'm on top, yo, I got reason. With no profanity, but what can I say? Yo, Dre, what up? Do it your way. On the radio you get more looser. Take my word, you're a dope producer. We combine to put out hits, but jealous people, they just have bits. Cause we get airplay, but we're not through. Dre, am I serious? Oh, word. Why, thank you, people that hear me, they know what I'm saying. On the air, I don't be playing, just getting my point across to the public. Rhyming on the radio, that's my subject. I can play rock, but I prefer hip-hop. It's EZE on your radio non-stop. You wanna know why? Because I'm on the radio. Yo, this is MC Ren. Can you comprehend with a bite just like 1010? Yo, what's the time? Hi, my name is Tusha, and I'd like to know when your 12-inch record is coming out. Yo, it'll be out real soon, so just keep looking in your local record store. Yo, can I speak to Dre? Yo, what's up? This is Dre. Hey, Dre, this is Stan. Remember me? Yeah, man, I remember you. What's up, homeboy? Yeah, man, I play guitar on this record. I wanna know when I can get paid, mother... You got ganked. Hello, you're on the air. What's up? Hello, we like to bring you that cutie pie, DJ Speed. Yo, this is DJ Speed. What's up? The joke's on you, Jack. Hello, you're on the air. Hey, what's up? This is Nasty Ness calling from Seattle. Hey, what's happening, homeboy? I'm calling to be on EZE's new record, Radio. Man, you're late. The record is already over. Jep, näin. Tervetuloa Underground Huminoon ja vuoteen 2000. 23. Joo. Juu, ensimmäinen lähetys tänä vuonna siis. Ja itse asiassa, mikäli mä saan taltion heitetty tonne internetin tarkkiveen, niin se olisi 300. Lähetys siellä. Oho. Joo. Kyllä, suurta juhlan tuntua. Sano muuta. Eilen Lähiradio täytti 35 vuotta vielä kaiken lisäksi, joten onhan tässä vähän niin kuin juhlan ainekset ilmassa. No, näin. Siihen sitten rajoittuu. No joo, totta, mutta edes jotain. Joo, ja sehän oli muuten tosiaan Eternal I. Juu, ja Eternal I-levyltä 8. kappale Radio. Niin, kuten olette taajuuksilla, toivottavasti. Mutta mitä seuraavaksi? Seuraavassa vuoro on Kyre ja Duunarit. No niin. Ja Kylmiä pärjää. Kylmiä pärjää. Joo. Sinnehän meni. Frank Zappa kappaleellaan Wowie Joey. Joo, Sellainen. Yeah. Yeah. Joo, ja mikäs Freak-levy se olikaan. Niin, mikäs se nyt olikaan. Freak Out, niin justi. Mä olin juuri sanomassa. No niin, et ihan ehtinyt, mutta ei se niin. Mitään. Joo, semmoista ja... Joo, mennään takas punkin pariin sitten. Jaha. Ja seuraavaksi vuoro on Burning Kitchen kappaleella on Female Today. Okei, ja toivotaan, että toi toimii. Did you ever make it out yourself? Could you possibly shoot your own way without living out as a woman? Interests are not the same. Women have our own ideals. Since our time is over, we have this trouble. No niin, sinne meni Elton John ja Screw You, Young Man's Blues nimisellä kappaleella, ja se oli Goodbye Yellow Brick Road Disc 2. Sellainen Elton Johni tähän väliin nähäs. Jaha. Joo, enempää ei tule tänään Eltonia. Hyvä. Niin. Kuullaan sitten Jontti. No Jontti. Tiedätkö mitä? Mulla saattaa kans olla. On mulla, mutta laitetaan nyt eka. Joo, taskut ympäri. Joo, taskut ympäri. Yllättävän lyhyt biisi muuten. Niin no. Joo, mutta näin se menee. Tää on lyyrinen pystyryöstö, ei mikään näätäly. Se oli nyyhkytys, kun roolipelimassit lähti. Ja sienitukka leffan välittömästi paikat poistu. Poisti bossik tuubia muovikassin pokal. Näille me repeiltiin, kun oltiin välimaastos. Häidin tuskin piti puolensa, kun haaskat välin haasto. Mutta asiaan taas palattava on poukkoilevaa tyyppiä. Älä pahastu vaan alistutta, puhdas rahastus. Steppa kolmannel raiteel, karaistunut valistus. Jotain periaatteet pitää olla, ei vanhat ketut jaksa. Purpatusta pateettista kitinä naama kirjas. Se kuoles kulmas tuimasti, olan yli vilkas. Ja vei vaan sen, minkä omakseen koki. Jos oot rotta, on notke, vai kohto uuto pistis. Kun se on yleensä mut mutinaa vaan. Mä oon mä vittuun sä näinä fatalina aikoina. Se on kylmää, miten opita ole muovisi ja kolet. Saippua sarja saastaa, freesi olla umpi sokee. Kurki sun fönarist, kun mikäkin nihkee tonttu. Haluun nähdä panostust, enkä mitään segis huttu. Pelihenki, puhdas rahastus, ei se väärin oo. Puhta lomatunnol kapitaali tiskiin joo. Se on kaikki välillis, väliaikast materiaa. Elää rahan takia, kuulostaa paremmalt paperilla. Taskut ympäri. Yeah. Taskut ympäri. Oitis. Tää on lyyrinen pystyryöstö, ei mikään näätäily. Puhta lomatunnol kapitaali tiski joo. Tää on lyyrinen pystyryöstö, ei mikään näätäily. Ei resurssien anastus, vaan karaistunut valistus. Tällä tää Vanta jäävät kahden päivän sokoksen kulmalla. Hyvä kuosi alluillaan ainoon pulmana. Se et keitot rupee pikkuhiljaa loppuun. No siinä on kyvä pysäkil, mut ei oo mitään hoppu. Kiskotaan vielä yhdet, niin hypätään nextiin. Ruotaan heti saman palautetta, liian rujo teksti. Kun Vantaakin suopi tänään ytimes näyttäytyy. Yritetään käyttäytyy, kisahalli täyttyy. Kyllä sä olet tietysti ilman meidänkin panosta. Huomaan hajun ja tajun, et spora on katosta. Lattia remontissa, pihal heti samat sanat betonissa. Päästään ihmeen kaupalla pitkikseen perille, mut heti tulee äijä hyppimään nelille. Herjaamaan uhkaille nyrkeillä hosumaan. Vitu huono idis, jos oot liian kännis osumaan. Kurssi siihen malliin hakuses, kun ruoris ois kapteeni Haddock's taas hilpees kuosis. Skol vaan kanoille ja apinoille radalla ja kuis lusii kavereille kavereiden takana. Juopu juomist niin et luopu ruorist. Hatari muistikuvi menetetyst vuosist. Mut eihän se nyt on niin kovi vakavaa. Kaikki varmaan löydetään taas kotisatamaa. Hyökkää ekaa kauppaa, siirto puuhin. Pääsee vihdoinkin duuniin, kaks toimii muulin. Isoi karhui, talutetaan pihalle. 48 väistetään kari, vältetään tilanne. Toiminta on luovaa ja siirtäjä voi luottaa. Siis ei kukaan huomaa, vaikka hoidetaan juomaa. Kahel vielä hyvän kokosel reval, väkki neval. Sitä rempataan jo lekalhan, duviini toisen dini. Ylänakki salan nimi jäädään valois, kylkeen hyvästiks vielä jotain skidi. Sit sporan vaihtovaltsu kuulostaa hyvältä, siis laidataan ytimeen ohi kyvällä ai. Metsin vuoro, no sehän sopii, mäkään hakee litra korituka. Joku avaa ovi, ei voi enää mennä sporin. Meno on ollut liian raaka, mennään pudeen vähäks aikaa kaata ja jauha paska. Kurssi siihen malli hakuses, kun ruoris ois kapteeni Haddock taas hilpees kuosis. Skol vaan kanoille ja apinoille radalla ja kuis lusii kavereille kavereiden takana. Juopu juomist niin et luopu ruorist. Hatari muistikuvi menetetyst vuosist. Mut eihän se nyt on niin kovin vakavaa. Kaikki varmaan löydetään taas kotisatamaa. Rataremmi siirtyy nyt chape alakertaa. Vieläkin kipeät säkit keijat on kyllä kelpaa. Jengi remppaa taas mestat kokonaan. Omat kusat mukanaan, pojat on kotonaan. Sit tulee pikkustoppi bilelle ja musalle. Nörtit lähtee himaan, me jatketaan rusalle. Puolet puto Putinille, loput lähtee idvelmalla. Tanssimaan punaisen paholaisen kaa. No se tuntui silloin hyvältä idealta, kuilu rungoalta ja vahingon tekeminen alkaa tos toiset. Stokes taukes missi äsken ovet, hei onks jengi soker? Panutaan pitkultaat ja nopee, kun pitää tehdä loppuun. No miksei piirrettä vielä jotain karakterit toho? Eihän meillä oo mitään kiirettä, näin ihkä tivoi. Ei saa aikaan normaalis tevari, mesto sale pääpiiru, paranormaali. Pedari, kurssi, siihen malli hakuses, kun ruoris ois kapteeni Haddock taas hirvees kuosis. Skol vaan kanoille ja abinoille radalla ja kuis lusi kavereille kaltereiden takana. Juopu juomist niin et luopu ruorist. Hatari muistikuvi menetetyst vuosist. Mut eihän se nyt oo niin kovin vakavaa. Kaikki varmaan löydetään taas kotisatamaan. Kello 4 suunnitelma ekas token Hyvinkäälle. Hoitaa male, hoitaa bini, hoitaa hyvä kuosi päälle. Kunnes vittumainen käänne romuttaa kingin pläänis. Jätti tulee koko sakki, tää helvetin väärin. Tedari, joku viis kääntyri ja porsat. Nousee ylös Pasilla asema liuku portat. Kaks viikkoa pöllessä sit loma nokalla. Yhteensä 2KK, joo kysy lokalla. On omalaatuinen tyyli, hoitaa vartiointi. Dumari kuulee sata siitä kohta, mut missä pointit tää firma duuni. On siivoo meidät pois linnaa, tiikas sivustoiminta. 14 pimmaa, joo. Kaikki puoli vittumainen kokemus. Nyt erilainen lopetus, tää tarinalla opetus. 2000-luvulla ysäri sekolulo hintansa. Eli huikat niille, jotka on pysynyt ninjana. No niin, siinähän oli Jontti ja Saka, Kurssi Hakuses, rataäänitteeltä. Sehän oli neljäs kappale kyseiseltä levyltä. Minne liian huli päätyikään. Mikäs sieltä seuraavaksi tulee? Mä jo kerkesin lässyttää tätä kappaleen tonne. Mulla on jatsia seuraavaksi. Okei. Okay. Siitä vastaa Teemu Åkerblom. Quartet ja kappale on Blues for Martin. Okei, ja näin se menee. We'll be right back.

believe everything I do. I say music is what I've got, baby, and I gotta find some way to make it. Music is what I've got, baby. I want you to come on and shake it, shake it, shake it, shake it, baby. Oh yeah, hey, na na na na na na na na na na na na na na. Aina yhtä mainio, Tools and the Metals, Funky Kingston biisillä. Ja joo, se on kyllä semmoinen klassikko, mitä aina mielellään kuuntelee ja soittaa muillekin. Joo, yeah, toi oli Skamania-levy, tuommoinen kokoelma, Disc One, joten jos kiinnostaa, niin se kannattaa etsiä ja kuunnella. Siellä on erittäin hyviä. Muistaakseni olla kyllä Funky Kingston itse asiassa. Levyn nimi, millä toi on, minulla se on jossakin. Niin, mutta se on siis silloin Tootsin. Niin. Joo, joo, kun toihan oli kokoelmalta tämä niin, kyseinen. Kyllä, minä kuulin. Kyllä, kyllä. No niin, mutta mitäs me seuraavaksi kuullaan? Seuraavaksi vuoron Dalekki. Jaha. Ja kappale kantaa nimeä Content to Play Villain. Villain. Villain. Thank you. Future Sound of London, Acturum Esse oli tuo kappale, ja levyn nimeä ei kerrota. Ei. Ei. Seuraavaksi Princeä, pikku pläjäys vuodelta, no 1999 levyltä, mutta vuodet 82. 9. kappale ja kantaa nimeä Lady Cab Driver. Mm-hmm. Mm. Niin, että kyllä näitä mukavia naistaksikuskejakin taitaa olla. love to me. You know my love will not fade away. Oh well, you know my love will not fade away. My love is bigger than a Cadillac. I try to show it when you're driving me back. Your love for me got to be real, for you to know just how I feel. A love for real not fade away. Holly and the Crickets levyltään The Chirping Crickets. Chirp, chirp vaan. Joo, se oli toinen biisi siltä levyltä ja Not Fade Away niminen kappale. Näinpä näin. Joo, semmosia vanhoja lassikkokappaleita tuli läjäytettyä. Mitäs me seuraavaksi? No ei ihan yhtä vanhaa, mutta eräänlaista klassikkoa, ainakin minulle. Eli no, Voivodia kuunnellaan, ja kappalehan on nimeltään Forgotten in Space. Nonni, onhan se ihan klassikkokaan mulla. Let's go. Let's go. Crawling is sick, but I'm flossing them bins and your friends is all on my dick. I touch money like a cash machine, in luxury 500's getting blunted off the hash and green. I'm known for balling to the cops raid, like fuck 'em, shot spray, act them pimps to tell you the block is hot, man. I'm up in the morn, hustle till dawn. If you ain't out with my team swarm, you must have been warned. I'm a hothead, keep a Glock to pop heads. Should be a warning sign for me and mine to not be led. Cause the truth is if you start shit, I'm ending it, nigga. And if you're hiding your telly, I'm sending them in, nigga. I'm the hoo banger, running with two stangers. That's why the melee niggas won't sign me, cause I'm too dangerous. Yeah, I'm the hit man, quick man. Get out of Dodge, it's quicksand. Any man to try to hit on the mob, nigga. Get gangsta, nigga. First and foremost, just to let you motherfuckers know, the realest part I'm hooked up with the nigga SIBO. Catastrophic crime, baptized the minds of weak ass niggas. Who's been say and they don't despise a nigga? I feel sorry for you, Shaw Rule, for thinking it's cool for you to take some shit that ain't yours. Just learn the rules. Murder ain't killer, plus confidence got my back. Texas where I'm from, niggas coming equipped with straps. Knock holes in niggas' chest, niggas fuck a vest. You niggas a witness to the realest to walk the west. No stress could ever stop me, even police mock me. They just mad, cause even all the donors gon' shot me. Best players, you leave this nigga before we bring the grievance. See, bo, tell the motherfuckers who we ain't gon' leave them. I'm a gangster nigga with whack deuce and cotties. Niggas are known for putting holes deep in their body. Don't come get me. Yeah, so talk about. Come on. Niggas don't want it. It's the mafia, nigga. Leave it. We ain't going nowhere. Yeah. Niggas scared to press. Yeah, tell him, nigga. Come on and get it. Check it, that gangster that live life like a hustler, dog. And got us right that I bust pipe if they rush me, dog. I don't give a fuck about the laws if they ain't mob. And if it ain't a hit for profit, dog, they ain't jobs. Get your crew to California quick and get you some work. A few keys and some good weed and get you some dirt. And when your package first land, you gotta holler at Bodie. Then hit it northeast bound, stop and holler at Shorty. Yeah, the ATL feds is hot, so don't be sloppy. Got the 80 turnpike to stop and holler at Poppy. Got a problem with the Yankee fans? I got men in the bricks. Like Bin Laden, I send them into the bricks. The stakes is high, but don't trip, I bake the pies. I send them 10 and then my men in to take the pies. And them niggas I fuck with, got it locked in jerseys. They rocking cocaine, bricks, they ain't just rocking jerseys. Holler. Plump. Jep. Joo. Siinä oli SIBO and the Realest kappaleella. SIBO and the Realest. Okei, erittäin nerokkaasti nimetty tuokin. Joo. Mm-hmm. Kyllä, kyllä. Seuraava ei sitten olekaan noin yksinkertaista nimittelyä. Paul Weller levyltään on Sunset. Ja se on 9. biisi, Earth Beat. No niin, kato, ei ollut okay. toistoa. Näin. Mutta tuota, yeah. sehän kuulostaa täältä. On toverimme tuo.

tanssin tangon ja Minna vain kiitti. Hänet sitten kai jäähylle veit. Paini kuninkaita, harteikkaita, kiisi lattialla, tango Kauhajoen kasinolla soi. Täytyi lemmentuskin lakeuskin, teit sen tanssimalla tilanne, että lainkaan ymmärtää en voi. Tehtiin kuulutukset, kihlaukset siinä parketilla. Tango Kauhajoen kasinolla soi. Kun se känni meni kauhukseni, seisoin alttarilla. Sanoin, kuvataan nyt tunnelmaa, en voi. Paras ottaa reilusti vain 10 vuotta. Elinkautistasi kärsit. Nyt jo aivan suotta. En mä kuule pysty siihen, vaikka mitä saisin. Liian paljon kuitenkin mä Minna rakastaisin. Sehän oli Misfitsiä se. Kyllä. Ja Horror Hotellis. Joo, sen jotenkin kuuli tuosta kappaleesta. Kyllä se parinkin siinä kirtaan mainittuna. Näin on. Kyllä, kyllä, kyllä. Mut seuraavaksi taas siirrytään vähän toisenlaiseen meininkiin, suomalaisen hip-hop-rap-meininkiin. Ja... Jaha, joo. Kukas on vuorossa? Nyt on vuorossa Mac Bueno ja DJTATC. Nolle G-levyn avausraita, joka kantaa myös levyn nimeä. Nolle G, olkaapa hyvät. Tätä slöttu hakemaan ja tätä sitä haetaan. Hasis on hasista, paska edelleenkin tiukkaa. Tiukempaa kuin koskaan, ei juukita pysty ostaa. Villi ja vapaa, kun ei oo rimaa mitä nostaa. Lipsuu, lipsuu, havuja ladulle. Vittu tantaa lipsu, mä lähes riittaamaan kadulle. Nuoruteni rakkaus katu nollekes. Ilman sitä tätä räppi hommakaan ei olis. Lämmöllä muistelen käännisketti vuosia. Elefatti kilu vedettyä teini kuosia. Aika kun kaikki oli uutta ja hauskaa ja muistona mankassa edelleenkin pauhaa. Itärannikon klassikot, klaasi klaasi ja jurrissa kuuluu edelleenkin. Vittu mikä ääni! Hassikka tai saapas ihan sama, jos on rehellinen itelle ei oo koskaan läpänsä paha. N-O-L-L-E-G-E Mac B-A-B Tuille! Romi et roistu, chiki chiki ajee. Blaka blaka, nolle G. N-O-L-L-E-G-E Se ei kuulu kenellekään mitelelle. Holotilan kuva vaikka sana suomen kielessä. Se on nolle G, se on nolle G. Täällä Pohjolassa monilla on psyyke kovilla. Tuntuu yhtä vapaalta kuin vangista lomilla. Pelko pitää otteessa, ahdistus kasvaa. Sitä helpottamaan pitää ottaa jotta vahvaa. Kuulkaa kun kansa korvessa kuiskii. Ja kun sanat loppuu, niin nyrkellä huiskii. Ja räntäsatteet tuolta puole kuuluu kummia. Siellä herrat tukee oman taskun suuri summia. Dollareita suonissa, huoras muodissa. Ongelmat poistetaan sähkötuolissa. Business piru, jätä pohjalle pikku lirut. Ja vielä pitäis kiittää tunge hanuris ne hilut. Mä en tue ketään, joka rahastaa sodalla. Se ois yhtä oikein kuin tökkis mummoja moralla. Nolle geo sitä, ettei laita päätä puskaa. Kun heikko pia silmää sun vieressä skustaa. L-O-L-L-E-G-E Back-back-B-A-B. Eli spede toki lähtee sitten kotiin niin se. Syömä puro, kun ei oo valmiita toiminta hikise. No niinhän ne on aina, se painaa mun mieltä, kun ulosotto menny laina. Joo, tiedä on tyhmä toisten murheesi hukkua, mut aina on parempi tiedosta kun nukkua. Ylös ulos lenkille, pellet ja penkille, tuijottamaan töllöä, valvomaan pöllöä. Sopeutumaan ryhmää, teskentelemään tyhmää. Kaiken muuta löytyt mielikuvitusta ei yhtään. Välillä ois hyvä vähän sekoittaa pakkaa. Rutiinit ja liikaa, laskelmointi tappaa. Kaiken luovuuden vie sun voimasi, tekee sut kuolavaksi Pavlovi koiraksi. Jos sua sorretta, toimi älä itke. Sulla on oikeus olla oma elämäsi ritke. Kosmos kyllä vastaa, niin kuin sinne huudetaan. Isoppa silmä, nyt on aika alkaa tuuleta. Se oli Entompedi se. Joo. Ja Year In, Year Out. Se oli aika ajankohtainen kappale melkein nimensä puolestaan. Kyllä, kyllä. Ajankohtainen kappale on seuraavakin nimensä puolesta myös. Koska kappaleen nimihän on Lying in the Snow. Joo, että makaillaan lumessa ja lunta. Mä luulen, että valehdellaan. No voihan sitä valehdellakin lumessa. Joo, levyltä Sunshine Hit Me ja esittäjä on semmonen kuin The Bees. Joo, mehiläiset, että ehkä ne valehtelee sitten lumesta. It's so just looking at it from the window, only the young ones know. So why'd you make us sing this song? When will it go? When will it go? siinäpä oli Anti-Control kappaleellaan Haroo ilmaa. Joo, selvä. Niin. Ja sehän oli punkkia, seuraava kappale onkin. Joku voisi jopa hardcoreksi luokitella tuon kappaleen. Seuraava ei ole hardcore, mutta se on punkis-dilemma kuitenkin. Joo. Joo, mutta ei tohon aikaan vielä, kun toi biisi on tehty, niin tuskin punkista tiedettiin vuonna 1968, kun Simon et Garfunkel levyttivät tai julkaisivat. Ei ainakaan ne tiennyt. Ei tiennyt. Bookens-levyn julkaisivat siinä vuonna ja punkis-dilemma, se on 95 ja kuulostaa tältä. Wish I was a Kellogg's cornflake, floating in my bowl, taking movies, relaxed in a while, living in style, talking to a raisin occasion who plays L.A. Casually glancing at his toupee. Wish I was an English muffin, got to make the most out of a toaster. I'd ease myself down, coming up brown. I prefer boysenberry more than any ordinary jam. I'm a citizens for boysenberry jam fan. Best wishes, Martin. Oh, Roger, drive, can't you leave him by the basement door? Everybody knows when he's tiptoeing down that floor. Se oli Hero Dishonest. Ja kappale oli Part 3, Let Go. Okei, joo. Sitten siirrytään ihan toisenlaisiin tunnelmiin seuraavaksi. Mennään tuonne jonnekin vuoteen 1978. Bob Marley and the Wailers levyltään Kaija ja Misty Morning. Nonni. Niin, välillä vähän tämmöistä lepposampaa fiilistä. Thank you. Näin. Tulkittiin Sick of It Allia siinä. Ja siitä vastasi orkesteri nimeltä Himsa. Mikä? Himsa. Okei. Joo. Kappale oli Mala Justice. Niin kuin siinä pari kertaa mainittiin. Kyllä. Ja no, onneksi toi seuraava biisin nimi on helppo lausua. Esittäjänä on herra Todd Rundgren. Ja vuodelta 1972 levyltä Something Anything, mutta biisin nimi on helppo. Slut. Oh. Yep. Sugar in that water was enough to revitalize me. And that Coke syrup there that was in that glass and the saccharin. God, there's that nation of fans you can't let down. Oh. I'm sorry, fans. Yeah, but I balked for a moment, but I'll go all night if you want me to. Just throw money. Throw money. Ready? I decided right now I'm changing the name of the album to Throw Money. Okay? A one, a two, a one, two, three. Myself. got saggy thighs and baggy eyes, but you love me in a way I can still recognize. Sehän oli Black Flag, se. Mm. Ja Jealousy Again oli kappaleen nimi. No niin. Juu. Juu. Jaha, meillä on vähän reilu 20 minsaa enää jäljellä. Tätä se täytyy sitten käyttää tehokkaasti hyväkseen. Ja seuraavaksi tuleekin OG Ikonen Mierontiellä levyltään. Joo, se on hyvä levy kyllä, toi Mierontiellä. Viides biisi, Liikun vain öisin. Näin on. On keskitalvi, mä kävelen pääpainuksi story halki. Huppu silmil, kädet taskuis, olo kaikkee mut kuin skarppi. Takana viikon putki naamal, musta silmäpussit. Jos mun mutsi nyt mut näkis, niin se oli sylpetuski. Pakkani kuuren ronsin läpi, varpaat jäässä. Silti mä koitan seppa eteenpäin, pillen päätä keskusta. Kun ydinpommin jäljet ei näy ketä ei. Ristin kelu ei lumessa jälki mitä. Maija hurista ohi, kättä nyrkin puristan tovin. Vaistomaisesti kun taskussa fätti säkki puudisin. Kulmasta Haapaniemen ylös mun sienimetsän ohitan. Tielläkin poltetaan, poltetaan luresso horidas. Katupalojen varjot mun silmissä pitenee. Sitä mukka kun lumi pyry edessä tihenee. Asunnoisvalot pimenee, tunnelma alkaa viileneemän. Ja siellä herätä missä virkavalta piileskellä. Musta pörssi on auki, privedit käy kuumana. Svimba jäbä suunaana, valppana kun tuulalla. Kaikki koittaa fuulata, se kuuluu näihin ympyröihin. Valitettavaa mun totta, siksi liikun vain öisin. Aurinko laskee taivaan rannan taa. Niin myöhään, vittu yksinkertaista. Mulla on työvuorot yöllä, jupuvista työajasta on hyötyä. Mut pitää mun saada syötyä, siksi OG-slängää. Tiuhan tahtiin oikee työmyyrä. Kello vaille neljä, jengi vaalu baares tulos. Silloin mulla koju pystys, grilli kulmas nellu puistos. Vanha kuppi sippalas oli pahvi mukista. Suupielet halkeille, tyytyväinen hymy huuli. Jotkut luulee itsestä suuri ja etti tilanneet. Luultavasti siksi kun känniherrutukset meni pilalle. Tuttu perjätä iloille, mut ei mun kuvioille. Jos olis, niin olisin turhan helppo maali sijoille. Joo joo, nyt kaikki kuulo, pulinat siksen niinku jo oista pois. Täytyy ottaa turhat luulot, hommas pitää olla joku roti. Sano Lappiki, harhakuvitelmat karista vittuun raffisti. En tykkä satuta ketä, niin sitin voi taputa selkä juudaksi. Vasika täytyy tilille pistää tekemisistä vähän tuuna niit. Pistetään turvat kiinni ja raajat vöihin jo, koska nää on hämärä hommi. Liikun vain öisin. Aurinko laskee taivaan rannan taa. Silloin oikein mielessä joku kumma tunne. on karvaton koira. Ja Pepe on karvaton koira. Asa vielä nuori poika, mutta siltikin karvaton koira. Mä oon karvan verran yli 30, mut silti lähes karvaton. Ei auta pipiskaalit eikä muutkaan mönjät. Olo on toivoton ja osakseen munaton. Jos mä voisi tehdä asialle jotain niin kuin Pelle Peloton. Nyt voi ainoastaan lievittää mut tuskaa, ettei olo ois liian levoton. Mä oon siepari tässä budipelossa, formaattiradioiden soittokielossa. Mut se on ollut aina tiedossa, et vihan saarella karpelaa ja vienosta. Jotkut ei saa kikseä champanjasta ja eduhädin tuskin dullasta. Ja tiedos on, et aikoi sit jo flippasin ja rupes päässä pyöri niinku flipperis. Ja mä oon karvaton koira. No on karvaton koira, osa vielä nuori poika. Fyysisesti, henkisesti karvaton koira. Vaatarmää Emeli, spleppirolla tuu seteli. Apinnava selässä eteni, verrareispeita taas menevi. Kävelissä metsään limingan sienes, kasvo poika vaan pieneksi mieheksi. Mustispleos nyt te Hassanin siiville, nosti älystä pois väläyksen viiksille. Pepe Pojolla kettu tolonen, hän koiran kenkä on lipposen kokonen. Ohi jonojen meni koirista nuorin, pallavesitornella roihuu vuorin. Miti ongelmia, niini ovelia, tytöille partakone ja pojille ovelia. Tai pojille mikkei, tytöille trippei, hartsisi karvoja putroksen rippei. Edu on karvaton koira, ja DJ Piku poika on karvaton koira. Asa vielä nuori poika, mutta siltikin karvaton koira. Reki, sori et mä feinasin sut, mä löysin yhden prykän joka antaa paremmat potkut. Ja luisun lähemmäksi keski-ikää, huomaa mun kropas ei tapahdu juuri mitään. Mä lupasin mutsille et hoidan hommat, enkä valehdellut tippaakaan. Oli suoraselkäinen, kävi käänty intis, mutten vetänyt kauan lippaakaan. On karvaton koira, kasvoista nuori poika, ja pojathan tahto joikaa. Ja Peppu Pano on potra poika, Peffa Brutku melkein DJ ja karvaton koira. Edu Kehä Kettunen alias Pukka G, DJ Peppu Pano alias Pikku Poika ja Asa a.k.a. Roihuvuoren poika. Näin. No niin, siinä oli karvattomia koiria. Kyllä. Edu ja Asa olivat karvattomat koirat ja tämähän oli kyseisestä kappaleesta Gary Peitsamo remix. Kyllä. Joo, se oli ihan hyvä tuommoinen kontrasti heitto tuohon synkeämpään liikun vain öisin meininki. Kyllä, vaikka kyllä mentiin kuitenkin suomi-räppi rintamalla. Juu, mutta siinähän se osoittaa, että sillähän on kuule skaalaa moneen suuntaan. Seuraava ei kyllä ole nyt mitään suomi-räppiä tai mitään, vaan tuota The Dandy Warhols niminen yhtye. Levyltään The Dandy Warhols Come Down muuten jo 10. biisi Green. Ja ihan vaan sen takia valitsin tämän, koska se oli niin helppo lausua toi biisin nimi. Epäilemättä. Näin on. Thank you. Kappaleellaan Ghetto Soldier. No niin, seuraavaksi tulee Rock and Roll Singer, kappale nimeltään levyltä High Voltage, ja Jos arvaatte oikein, esittää hän on AC/DC. En olisi ikinä uskonut. No eipä niin, mutta tässä on vielä vanha kunnon Bon Scott karjahtelemassa. Niin joo, ennen kuin se lähti uimaan. Joo, no niin, ui oksennuksensa kanssa siellä limusiinin takapenkillä. Mut hei. Joo. Siihen perään niin saattaa tulla tota niin myös ehkä hieman Funkmaster Flexin Big Capin mukana olevan Fatman Scoopin esittämään kappaletta Def Jam 2000, mutta juu, näillä meiningeillä loppuu tämä vuoden ensimmäinen lähetys, eli heipä hei! Juu, ensi viikolla. Juu. Morals, standards, 'cause it's all a dirty lie.